Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yevgumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse size iki ayet okuyacağım kardeşler. Ayet-i kerimeler biz müminler için bir teselli kaynağı olan ayetler. Biliyorsunuz bütün Müslümanlar ister bütün dünya iman etsin. Ama Allah-u Teala Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde insanların çoğunun iman etmeyeceğini söylüyor. Biz ne yaparsak yapalım gaybi bir bilgi veriyor. Ve insanların büyük çoğunun iman etmeyeceğini, bizim hep azınlıkta olacağımızı bildiriyor. Bu onların iradelerine temayüz ettiği, onları zorladığı anlamına gelmiyor. Hayır, ben onları serbest bıraktım, serbest, hür bir irade verdim ama onlar iradelerini kolay yolu tercih ettiler. Kolay yolu seçmekte kullandılar ve dinsizliği yahut üç tanrıcılığı, beş tanrıcılığı, milyon tanrıcılığı seçtiler diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bu akşam okuyacağım ayetlerde dilediği anda bütün herkesin nasıl iman edebileceğini bize anlatıyor. Kulaklarımıza küpe olsun, hayatımız boyunca kulaklarımızdan düşmesin. Allah'ımızın kudretini bir kez daha bu gece idrak edelim ve bu ayetleri hayatımıza monte edelim. Özellikle tebliğ hayatımıza. Allah feyzimizi bol kılsın kardeşler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Azim olan Allah doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. لَعَلَّكَ neredeyse sen بَاخِعُنْ نَفْسَكَ nefsine kıyacaksın, nefsini yıkacaksın, nefsini aç bırakacaksın, kendine zarar vereceksin. Kur'an bize nefsin dediği zaman kendin, canın anlamına gelir. Bir insan nasıl nefsine zarar verir? Aç bırakarak ve uykusuz bırakarak bir insan nefsine, bedenine, canına, ruhuna zarar verir. İhtiyaçlarını karşılamadığı zaman beden eksik kalır, güçsüz düşer ve kendi kendine zarar vermiş olur. Ama farklı ayetlerde Allah-u Teala kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin buyuruyor. Bunlar muhtelif ayetlerdir. Ne demek zulmetmeyin? Nefsin ihtiyaçları, yani bedeni ihtiyaçların neyse bunları iyi bil. Bu ihtiyaçları yerinde, ayarında karşıla. Doyduktan sonra yeme. Uykunu aldıktan sonra uyumaya devam etme. Bunların tamamı kalp hastalıklarını arttırır. Vücut hastalıklarını arttırır. Manevi bozulmayı sağlar. Bunlar olmasın diye Allah her şeyi bir dengede kurduğu gibi insan vücudunu da dengede kurmuştur. Ve bizim dengede yaşamamızı istiyor. Allah'ımız Muhammed Aleyhisselam'a bir hitapla başlıyor. Biliyorsunuz ayetlerde Allah'ımız önce peygamberimize hitap eder. Muhatap odur, konuşmak için onu seçmiştir. Vahyi ona vermiştir, dolayısıyla peygamber odur. Peygamber o olduğu için ilk muhatap her zaman o olacaktır. لَعَلَّكَ neredeyse sen بَاخِعُنْ نَفْسَكَ nefsine zarar vereceksin, nefsine kıyacaksın, Nefsinin ihtiyaçlarını yok edeceksin, karşılamayacaksın. Kendi kendine zarar vereceksin. Neden Muhammed Aleyhisselam'a böyle söylüyor? İnsan herhangi bir şeye üzüldüğü zaman ihtiyaçlarından uzak durmaya başlar. Bunu ihtiyari olarak yapmaz, kendi isteğiyle yapmaz. Mesela çok sevdiği bir insanı kaybeden bir adam yemekten kesilir, uykudan kesilir. Artık uyumak için psikologlara gider ve iğneler, haplar almaya başlar. Çünkü uykusu yoktur o. Onun hep kafasında hatıralar vardır. Kaybettiği o insanla yaşadığı birkaç yıl. O hatıralar aklında döner dolaşır ve ona uyku uyutmaz. Yiyemez, midesi boştur. Fakat kalbindeki acı midesinden beynine gelen sinyalleri engellediği için bu acı, kalpteki ayrılık acısı bu sinyalleri engellediği için açlık hissiyatını hissetmez. Bundan dolayı ne olur? Vücudun ihtiyaçlarını yerine getirmediğin zaman hastalıklar peydah olur. Muhammed Aleyhisselam'da da hastalıklar peydah olmaması için Allah'ımız ikaz ediyor. Sen neredeyse kendini kıyacaksın. Neredeyse. Acılar dünyanın ebedi olmadığını, bu dünyanın bir cennet olmadığını, bu dünyanın cennetten çok küçük numuneleri taşıyan bir imtihan salonu olduğunu bize bildirmek için Allah'ımızın bize verdiği sınavlardır, musibetlerdir. Bu musibetlere sabrımız karşılığında Allah Teala Hazretleri bir, günahlarımızı temizler. İki, manevi derecemizi yükseltir. Üç, ahiretteki derecemizi yükseltir. Üç tane büyük faydası vardır. Dünyada gördüğümüz musibetlerin, sınavların ve imtihanların. Dolayısıyla hiçbir şey boş değildir. Muhammed Aleyhisselam'ın da sınavı kalbindeki merhamet miktarı çok fazla olduğu için, insanlara karşı çok müşfik olduğu için, bütün insanlığın iman etmesini istediği için, ümmetimden son kişi cennete girmedikçe ben cennete girmem diyor hadis-i şerifte. Bakın şu merhamete bakın. Bizim önümüze bir tatil beldesi koysalar, buraya ücretsiz bir şekilde gideceksin ve bir hafta kalacaksın deseler, bütün arkadaşlarımızdan önce, hiçbirisini beklemeden önce biz oraya gideriz. Tatil beldesi. İnsanların yapmış olduğu bir yer. Cenneti görüyor Muhammed Aleyhisselam. Cennete en önce girecek olan insan ama mekanına yerleşmiyor. Cennetin kapısında hala ümmetinden son cehennemden çıkacak olan kişiyi bekliyor. Ve onun için istiğfar etmeye, Allah'a dua etmeye ve şefaat dilenmeye devam ediyor. Bu bir merhamettir. Bu merhametli kalp, bu geniş, engin, ufuklu kalp bütün insanların iman etmesini istiyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri diyor ki etmeyecekler. Evet, senin kalbin bu kadar merhametli, bu kadar istekli. Ama ben senin görmediğin şeyleri, bilmediğin şeyleri biliyorum ey Habibim. Geleceği görebiliyorum. Sen bilmiyorsun, göremiyorsun. Gaybın anahtarları benim indimdedir. Büyük çoğunluğu iman etmeyecek. Basit örnek. 8 milyar insan var. Şu anda dünya üzerinde 8 milyar insan var. 1,5 milyarı Müslüman. Kalan 6,5 milyar kafir. 3 tanrıcı, 5 tanrıcı ya da milyon tanrıcı. Milyon tane tanrısı olan ülkeler bile var. Hindistan gibi. Hindistan'da resmi olarak 1 milyondan fazla ilah vardır, tanrı vardır. Kendi elleriyle oydukları putları tanrılaştırmışlardır. Bu benim dedem tanrı, bu benim ninem tanrı, bu benim hocam tanrı. Farklı farklı ilahlar ortaya koymuşlardır. Tek ilaha iman edenler 1,5 milyar. Azınlığız. Kıyamete kadar bu azınlık süre gidecek. Azınlık olarak kalacağız diye ne yapalım? Davayı mı terk edelim? Muhammed Aleyhisselam, evet ben de biliyorum büyük çoğunluğun iman etmeyeceğini ama ben etrafımdaki insanlardan ve sesimin ulaşabileceği herkesten kurtarabildiğim kadar bu hak yola, bu doğru davaya çekebildiğim kadar insan çekmek istiyorum diyor. Ve canhıraş bir şekilde çalışmaya, gayret göstermeye devam ediyor. Bizim gibi sıradan aciz insanların dünyadaki amaçları ne? Bir, çok iyi bir araba. İki, çok iyi bir ev. Üç, çok iyi bir konum. Çok iyi bir makam. Üç, basit, geçici olan şeylere o kadar fazla daldık ki hepimizin kafasındaki ilk üç bu, üçleme bu. Muhammed Aleyhisselam'ın kafasındaki yahut talebeleri Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Allah onlardan razı olsun. Bunlar en kuvvetli dava arkadaşları ve talebeleridir. Onların kafasındaki mesele ne? Onların kafasındaki mesele nasıl daha fazla insanı kurtarabileceğimiz fikrini etrafımızdaki talebelere ve dava arkadaşlarımıza lanse edebiliriz, aktarabiliriz. Nasıl daha fazla insana ulaşabiliriz? Sesimiz nasıl daha fazla insana gider? Çünkü bütün şeriatlar, gerek Musevilik, gerek Davudilik, gerek İsevilik, bütün şeriatlar bulunduğu bölgeye indirilmiştir. Sorumlu olan tek yer bulunduğu bölgedir, kitabın indiği yer. Ama bu şeriat, yani Kur'an, bütün kainata indirilmiştir. Bir adam uzayda yaşıyor olsa Kur'an'la sorumludur. Mars'ta hayat olsa, Jüpiter'de hayat olsa bu adamlar Kur'an'la sorumludur. Çünkü bu kitap cihan şumuldur. Bütün cihana hitap ediyor. Son peygamberden sonra başka bir peygamber de gelmeyeceği için bu kitabı öğrenmek, anlamak ve hayatına monte etmek zorundadır. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın önceliği bu. Sahabenin önceliği bu. Halifemiz Ömer radıyallahu anh bir ilim meclisinde arkadaşlarına soruyor. Her zaman talebeler hocaya sormaz. Bazen hocalar sorar. Kabul edilecek, reddedilmeyecek bir dileğiniz olsa ne isterdiniz? Sual bu. Oradan sahabeden bir tanesi diyor ki ben bir vadi dolusu altınım olmasını isterim. Bu altınla çok daha fazla insana hitap edebilirim. Çok daha fazla insana yardımda bulunabilirim. Ve çok insanın açlıktan ölmemesine vesile olabilirim. Niyet güzel mi? Çok güzel. Zekatımı arttırırım diyor. Öbürsü ne diyor? Sen ne isterdin tek dilek hakkın olsaydı? Ben develer, atlar, koyunlar, keçiler, tavuklar isterdim. Bir vadi dolusu hayvan isterdim. Hayvancılığı geliştirebilmek ve dünyada bir tek aç kalmaması için bunu isterdim diyor. Hazreti Ömer cevapları dinliyor ama memnun olmuyor. Yüz ifadesini gören sahabe diyor ki peki ey halife sen ne isterdin? Senin amacın, senin talebin ne olurdu? Reddedilmeyecek bir dileğin olsaydı. Halifemiz şöyle diyor. Ben Salim gibi, Muaz gibi, İbni Mesud gibi sahabeler, hocalar yetiştirmek isterdim. Dava adamları yetiştirmek isterdim. Ve bunlarla İslam'ı bütün dünyaya yaymak isterdim. Bakın şu bakış açısına iyi bakın. Tek bir amacı var. Ne kadar fazla insan kurtarabilirim? Ne kadar çok insana ulaşabilirim? Bu ulaşabildiğim insanlardan ne kadarını bağlandığı kötü ahlaklarından kurtarabilirim? Ne kadarına ulaşabilirim? Bu yüksek bir zeka seviyesi. Düşük zeka seviyesi arabam olsun. İkinci arabayı da alayım. Evim olsun. Yazlığı da alayım. Tatilliğim de olsun. Üçüncü ev. Devamlı bir keşmekeş, devamlı bir koşturma ama devamlı bir doyumsuzluk. Devamlı doyumsuzluk. Devamlı isteklerin karşılanmaması. Hep bir şeylerin sahibi olup peşinde koşuyor. Dünyalık peşinde koşuyor ama bir türlü doymuyor. İntihar rakamları arttı. Son 20 yılda Türkiye'de ve dünyada intihar rakamları arttı. Neden intihar rakamları artıyor? Çünkü içlerindeki boşluğu dolduramıyorlar. Dünyada bir ateizm ve deizm fırtınası arttı son 20 yılda. Pohpohlanıyor bütün yayınlarda. Gerek görsel gerek yazılı medyada. Ateizm, deizm ve eşcinsellik pohpohlanıyor. Bunlar arttıkça da intihar oranları, tecavüz, taciz oranları artıyor. Ve insanlar kendilerine zarar veriyorlar, kendilerini öldürüyorlar. Neden bu insanlar kendilerini öldürüyor? Neden bu rakamlar arttı? Çünkü içlerindeki boşluğu dolduramıyorlar. Hocam ya ateist olsun, içi boşlukta kalsın ne var yani? Yaşar gider. Zina serbest, içki, kumar serbest, hırsızlık, taciz, tecavüz, gasp hepsi serbest. Bunun hesabı yok. Ateist çünkü bu. Bırak içi boşlukta olsun ya. Öyle değil kardeşim. O içindeki boşluğu doldurmak için başka bir şeyler koymak zorunda. Tabiat boşluk kabul etmez. Şu bardağın içinde ya hava olacak ya da çay olacak. Elhamdülillah biz de çay var içiyoruz. Bismillah. Bu kalbin içinde ya Allah sevgisi olacak ya masiva sevgisi, Allah'ın dışında olan haram sevgisi olacak. İkisinden bir tanesi olacak. Hem o hem o olmaz. Birisi varsa diğeri gider. Bir bahçede kedi varsa fare gider. Köpek varsa kedi gider. Muhakkak biri gelirse diğeri gitmek zorunda. Allah sevgisi ve dünya sevgisi de böyledir. Kalbe Allah sevgisi girdiği anda dünya sevgisi çıkar gider. İçlerindeki boşluğu dolduramıyorlar. İç boşluğu adamı uyutmaz. Dikenli yataktır o. O iç boşluğunu muhabbetle, aşkla dolduracaksın. Karnı aç olan bir adam gece yatağına yattığında sabah yememiş, öğle yememiş, akşam yememiş. Gece yattığında uyuyabiliyor mu? Karnı aç. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor çünkü midesinden sinyaller geliyor beynine. Bu sinyaller de onu uyutmuyor. Beyin devamlı ona şunu telkin ediyor. Kalk ye, bir şeyler ye, atıştırmalık bir şeyler ye, sonra yatarsın diyor. Karnı aç olan bir adam nasıl uyuyamazsa, gönlü aç olan Allah sevgisine, hak bilgisine, Kur'an'a gönlü aç olan bir adam mutlu olamaz. Huzurlu olamaz. O adam dikenli yatakta. O adam her gün dikenli yollarda çıplak ayakta yürüyor. Farkında değil. Bu acıyı unutturmak için uyuşturucu kullanıyor. İçki içiyor, zina yapıyor, faize bulaşıyor, küfrediyor, taciz yapıyor, tecavüz yapıyor, kendine zarar veriyor, intihar ediyor. Sırf bu acıyı unutturmak için kendine. Ama acıyı yok edemiyor. Sadece uyuşturabiliyor. Geçici bir şekilde. yok edemiyor. Kur'an buna şöyle diyor bize, bu intiharların, bu tatminsizliğin bitmesi için Kur'an reçete veriyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Parayla demiyor. Şöhretle demiyor. Üçüncü evle demiyor. Beşinci arabayı alırsan demiyor. Ancak Allah'ı zikirle. Allah'ı zikir ne demektir? Onu anmak. Onu çağırmak. Ondan bahsetmek. Yaratıcından bahsetmeye başladığın zaman Allah kalbine feyiz akıtmaya başlar. Kalbe feyiz akıttığı zaman Allah pis su gider. Bardağın içinde kirli bir su varsa bu suyun üzerinde temiz su dökersen döktükçe kirli su dışarıya çıkar, taşar. Ve bardaktaki kirli su artık temiz suya dönüşmüş olur. Senin kalbinde bir sürü kirli sular var. Alışkanlıkların ve bağımlılıkların kalbini kirletti. Sen bir feyizle, muhabbetle, aşkla İslam'ı yaşarsan, namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir ve kurallara uymaya çalışırsan, haramlardan sakınmaya çalışırsan su akar. Kalbine ilahi feyiz suyu akar. Temiz su geldiği zaman pis su çıkmak zorundadır. Pis su dağılmak zorundadır. Kalbin temizliğinin alametine Allah sevgisinin artması. Allah'a karşı değerin ve saygının artması. Ona öyle bir saygı duyarsın ki aman bu işte bir yanlışa düşmeyeyim. Aman şu işte bir harama bulaşmayayım, yanlış yapmayayım. Aman burada kul hakkına girmeyeyim, burada hak var. Ahirette Allah bana hesap sorar. Titizleşirsin, inceleşirsin, hassaslaşırsın. Buna dervişlik yolu denir. Dervişler neden diğer sıradan Müslümanlar gibi değil, çok daha hassas, çok daha ince bakıyor? Çünkü onların örneği peygamber ve sahabe. Allah onlardan razı olsun. Sokaktaki avamın örneği ne? Avamın örneği İlmihal kitabı. İlmihal kitabında asgariyi öğreniyor. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, haramlardan kaç yeter. İlmihal'de asgariyi öğreniyor, tamam bu bana yeter diyor. Ama Muhammed Aleyhisselam ve sahabesine baktığın zaman asgariyle yetinmiyor. Azamiye gidiyor. Ben nasıl kendimi daha iyi geliştirebilirim? Nasıl daha üst seviyeye gelebilirim? O insanlar en kalite insanlar. Allah'ın yeryüzünde en sevdiği insanlar. İşte bu insanlar kalplerine Allah sevgisini almış olan insanlar. Kalbine Allah'ın sevgisini aldığın zaman diğerleri çıkar gider kardeşim. Tebliğ hayat kurtarır. Tıpkı bir doktorun hayat kurtarması gibi tebliğciler, İslam davetçileri yaptıkları vazife doktorun hayat kurtarmasından daha önemli bir vazifedir. Neden? Doktor sadece bu dünyadaki hayatını kurtarır. Ama bir İslam davetçisi, bir alim, bir hoca hem bu dünyadaki hayatını kurtarır, düzene sokar. Seni kötü alışkanlıklarından kurtarır. Hem de ebedi hayatını, toprağın altında bir yaşam var. Ahirette bir yaşam var. Cennet ve cehennem diye bir yaşam var. Üç durak daha olacak. Önümüzde üç durak daha var kardeşler. Bu üç duraktan peygamber bile olsan geçeceksin. Bunlara uğramadan son yok. Bunlara uğrayacaksın. Ve sonsuz bir yaşama yelken açacaksın. Dolayısıyla insanlar bize diyorlar ki ya hocam bırakın insanları kendi haline. Niye uğraşıyorsun bu kadar ya? Niye bu insanları kurtarmak için, çevirmek için uğraşıyorsun? Çünkü benim peygamberim uğraştı. Sen bir hastalık geçirmiş olsan ve bu hastalığın şifasını bulmuş olsan, şifayı uygulamakla beraber sağlığına kavuşmuş olsan, istemez misin aynı hastalığa düçar olmuş bütün insanların aynı şifayı uygulamasını? İstemez misin? Bu insan kalbinde bir merhamet vardır. Bunu ister. Şimdi bir aşı üretim meselesi vardır. Hem kendi ülkemizde, hem Çin'de, hem Almanya'da, hem Rusya'da bu hastalığa aşı üretiliyor. Çin olayı bizden 1-2 ay önce başladığı için aşı üretim çalışmalarına hepimizden önce Çin çıkarttı. Onun aşıları ülkemize gelecek ve bunları kullanmaya başlayacağız. Şimdi herhangi birisi bundan bir fayda görürse akrabasına demez mi? Sen de kullan, ben çok fayda gördüm. Hemen bütün solunum yollarım açıldı. Tat ve koku yerine geldi. Eklem ağrılarım gitti. Bu aşıyı kullan der mi demez mi? Der. Çünkü fayda gördü. Bütün insanların bundan fayda görmesini ister. İşte ehli sünnet davacılar da İslam davetçileri de böyledir. Kendisi huzurlu bir yaşam içinde, haramlardan uzak, Allah ile, peygamberle ve Kur'an'la huzurlu, mutlu bir yaşam içinde hem dünyasını kazanıyor hem ahiretini kazanıyor. Bu mutluluğu, bu huzuru ve bu ilmi almış olan her Müslüman bir İslam davetçisidir. İslam'da din adamı diye bir şey yoktur. Her Müslüman din adamıdır, İslam davetçisidir. Dolayısıyla bütün insanların kurtulmasını istiyor. Bundan dolayı canhıraş bir şekilde koşturuyor. Muhammed Aleyhisselam'ı bildiği için, peygamberini tanıdığı için, peygamberinin merhametinin bir mislini kendi kalbine dalmak istiyor. Çünkü Allah'ın onu çok sevmesini istiyor. Allah'ın yeryüzünde en çok sevdiği insanlar kimdir? Ücretsiz bir şekilde İslam'ı insanlara aktaran peygamberlerdir. Sonra kim geliyor? Sonra peygamberlerin talebeleri, varisler. El-ulema'u varasatü'l-enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Bu alimler de aynı peygamberlerin ölçüsünde İslam'ı ücretsiz bir şekilde tevdi ettikleri için, insanlara ulaştırdıkları için Allah'ın yeryüzünde en sevdiği insanlar bunlardır. Sen bu makama ulaşmak için çalışmak zorunda değil misin sence? Bunun için çalışman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Bir patronun emri altında 10 saatini veriyorsun, 12 saatini veriyorsun. 10 saat, 12 saat günlük çalışma limitleri. 10 saat, 12 saat günde 20 tane emir alıyorsun. Ay sonu alacağın para 2000 lira. Bütün patronların hakim olan Allah Teala Hazretleri sana kısıtlı bazı emirler vermiş. Bunları yap, bana saygılı ol, haramlarımdan sakın. Ben sana ebedi bir yaşam vereceğim diyor. Ama sen istemezük diyorsun. İstemezük. Bu akıllı bir insanın işi değil Müslüman kardeşim. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Her kim Allah'a kavuşmayı isterse Allah da ona kavuşmayı ister. Her kim Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez. Şimdi kendini bir çek et. Azrail Aleyhisselam gelse karşına. Hazırım, al diyebilir misin? Hazırım, emaneti al diyebilir misin? Hocam süre isterim. Niye süre istersin? 5 vakit namazım yok. Kaza borçlarım birikmiş, 10 sene kaza borcum var. Daha hacca gitmedim, param pulum çok. Fakat fırsat bulamadım, işler yoğundu, bastı. Covid girdi, bir senedir Covid var. Hacca da gidemiyorum. Bahane çok, bahane çok. Sonuç ne kardeş, sonuç? Bana sonucu söyle. Sonuç hazır değilim. Yani Allah'a kavuşmayı istemiyorsun. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, kim Allah'a kavuşmayı isterse, severse Allah da ona kavuşmayı ister. Ama sende böyle bir istek yok çünkü hazır değilsin. Kabirde vereceğin suallere, sana gelecek olan suallere vereceğin cevaplara hazır değilsin. Kendini bu cevaplara alıştırmamışsın. Yaşamınla, hayatınla bir örnek değilsin. Sadece dünya için yaşıyorsun. Hiçbir çalışman, gayretin yok. Allah'a kavuşmayı istemiyorsun Müslüman kardeşim. Allah sana neden kavuşmayı istesin? Allah neden seni cennetine koymayı istesin? Bir çalışman, bir gayretin yoksa. Dolayısıyla muhakkak ona kavuşmayı iste, onu sevmeyi iste. Eğer onu sevmeyi istersen, ona yakın olmayı istersen vesilelere sarılırsın. Bana yaklaşmaya vesile arayın diyor Kur'an'da Allahü Teala Hazretleri. Yaklaşmaya vesile arayın. Nedir? Allah'a yaklaşmanın vesilesi nedir? İlimdir. Kur'an Allah'a yaklaşmanın bir vesilesidir. Muhammed Aleyhisselam bir vesiledir. Muhammed Aleyhisselam'ın talebeleri bir vesiledir. Kim Allah'a yakın olmak ve onu sevmek istiyorsa vesilelere yapışacak. Vesilelerle hemdem olacak, örnekliklerini alacak, yapabildiği kadarını yapacak. Bu sefer Allah ona sevgisini verir. Bakın Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah bir kulunu severse onu kendisiyle meşgul eder. Meşguliyetlerine bir bak. Senin meşguliyetlerin nedir? Dünya içindeki meşguliyetlerin ne? Para, pul, şan, şöhret, koşturma, makam, mevki mi? Allah seni sevmiyor. Çünkü seni dünyevi nimetlerle meşgul ediyor. Geçici olan, elinden gidecek olan nimetlerle meşgul ediyor. Senin meşguliyetin ebedi yaşamsa, Allah'ın dinini yaymak, insanların hayatını kurtarmaksa, bu intiharları, bu tacizleri, bu tecavüzleri, bu kadına şiddetleri durdurmaksa, Allah bu sefer seni kendisine meşgul etmeye başlar. Daha fazla okuma, daha fazla sohbet dinleme, daha fazla ilahi dinleme, daha fazla zikir yapma ve kalbin tatmin olması. Huzuru bulma. Huzuru bulduğun zaman gerçeğin, yaşam amacının bu olduğunu anlarsın Müslüman kardeşim. İşte bu. Mevla Teala Hazretleri Kur'an'da sahabilere överken Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler diyor. Bakın önce Allah onları sever, sonra onlar da Allah'ı sever diyor ayette. Önce kimin sevmesi lazım? Önce Allah sevmesi lazım. Allah'ın sevmesi için benim bazı hamleler yapmam lazım. Yani ben Allah'a aşık olmak istiyor muyum? İstiyorum. Bunun yolu Allah'ın seni sevmesinden geçer. Önce o seni sevecek. Peki nasıl Allah bizi sever? Onun seni sevmesi için hamleler yapman gerekiyor. Çalışmalar yapman gerekiyor. Çalışma, ahirete dünyanın önüne koyma. İnsanların iyiliğini, insanlara yardımcı olmayı, dünyevi meşakkatlerin önüne koyma. Bunu yaptığın zaman işte Allah seni sever. Allah seni sevdiği zaman da kendisine meşgul eder. Ondan sonra sen onu seversin, ona aşık olursun. İşin sırrı bu kardeşim. Sıralama böyledir. Allah önce seni sevecek. Nasıl sevecek? Hamle yapacaksın. Sen adım atacaksın, hamle yapacaksın. Sonra Rabbin senin kalbine feyzi, muhabbeti indirecek. Pislikler, pis sular dışarıya taşacak. Temiz su orada kalacak. Temiz su orada kaldığı zaman hayat verir, can verir. Temiz su can verir. Pis su bir şey vermez. Bir netice İmam Ali dünyanın boşluğu konusunda bu menkıbeyi muhakkak anlatmam lazım. Yaşanmış bir olay. İmam Ali Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam onu bir komutan olarak bir ordunun başında bir savaşa gönderdi. Savaşı kazandılar. Birkaç çuval altınla ve ganimetle Efendimiz Aleyhisselam'a döndü. Muhammed Aleyhisselam ganimeti aldı, bölüştürme kısmına geçti. Ganimeti aldı, kimisine 5 altın, kimisine 10 altın, savaşçıların hepsine bir şeyler verdi. Fakat İmam Ali'ye 3 altın verdi. Ordunun komutanı kim? Halifemiz. Allah ondan razı olsun. İmam Ali. Askerlere 5 altın, 10 altın, komutana 3 altın. İmam Ali dedi ki bu işte bir hikmet var. Muhammed Aleyhisselam boş iş yapmaz. Muhakkak bu işte bir hikmet var. Allah bana bu işin sırrını öğretsin. Gece bir rüya gördü halifemiz. Rüyasında Allahu Teala Hazretleri bir nida ediyor ve herkese hesaba çağırıyor. Peşinden Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ali bin Ebi Talip hesaba gel. Hazreti Ali gidiyor ve Allah Teala Hazretleri bir soru soruyor. Üç altının hesabını ver diyor. Üç altının hesabını ver. İmam Ali'nin ağzı kilitleniyor. Üç altının hesabını veremiyor. Ve uyanıyor. O anda uyanıyor. Bir ter, bir korku, bir hızlı nefes alıp verme, kalbin hızlı atması, nabzın artması. İmam Ali o anda anlıyor ki daha fazla mal demek, daha zor hesap demek. Ertesi sabah Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam sabah namazını kıldırıyor. Namazdan sonra diyor ki İmam Ali'ye, ya Ali sen mi anlatırsın? Ben bir tabir yapayım. Burada da bir mucize gösteriyor. Başkasının gördüğü rüyayı biz nereden bilebiliriz? İki ihtimal var ya. Peygambersin, Allah vahiy ile bildirdi. Son peygamber geldiğine göre bu ihtimali ele. İkinci ihtimalle Allahü Teala Hazretleri bir meleğiyle ya da bir ruhla vefat etmiş olan bir zatın bildirmesiyle sana ilham etti. İlham kapısı kıyamete kadar açıktır Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Onun gördüğü rüyayı sana rüyanda gösterdi. Onun o rüyayı gördüğünü Allah sana rüyanda gösterdi. Gaybı sana ifşa etti, açıkladı. Bu ikinci ihtimaldir. Bu olabilir. Muhammed Aleyhisselam diyor ki ya Ali sen mi anlatırsın? Ben mi tabir yapayım? İmam Ali dedi ki Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ya Ali helalden hesap var, haramdan azap var. Ne kadar helal topladın bu tamam, bunda problem yok. İstediğin kadar topla, kurtardın paşayı, bunlardan sıkıntı yok. Değil. Onların hepsinden hesap var. Gramı gramına, hepsinden Allahü Teala en ince ayrıntısına kadar hesap soracak. O kitapta bu nasıl bir kitap diyeceksin. Eksik noksan bırakmamış. Bu nasıl bir kitap diyeceksin mahşere gittiğinde. Allah'ımız hepsinden hesap soracak. Haram ne olacak peki? Haramdan da azap soracak. Azap var. Eğer affetmezse. Durum bu kadar ciddiyken sen neden dünyayı ahiretin önüne alıyorsun? Biz demiyoruz ki dünyayı tamamen yok et. Biz diyoruz ki denge. Denge. Bütün gücünü ve himmetini ahirete odakla ama dünyadan da nasibini unutma diyor Kur'an. Dünyadan da nasibini unutma. Bu ne demektir? Bu ayeti tefsir eden alimler diyor ki dengeyi kur. Ne dünyanın için ahiretini terk et ne ahiretin için dünyanı terk et. İkisi arasındaki dengeyi kur. Allah'ın en sevdiği kullar böyle kullardır. Daha ayetin devamına geçemedim. Olay buraya kadar geldi kardeşler. Olay bu. Neredeyse kendi nefsine kıyacaksın. Niye kendi nefsine kıyacak Muhammed Aleyhisselam? Elle yekunu mu'minin. Onlar iman etmiyorlar diye. Sen tebliğde bulunuyorsun. Anlatıyorsun. Amcaoğlum hocam anlattım. Yarım saat, bir saat anlattım. Dinledi. Güzel konuşuyorsun Ahmet kardeşim. İyi konuşuyorsun, güzel konuşuyorsun. Ama şu anda namaz kılmak içimden gelmiyor. Ben 40'tan 50'den sonra başlamayı düşünüyorum dedi diyor. Sonra vazgeçiyorum diyor. Bir daha ona tebliğde bulunmayacağım diyor. Nasıl vazgeçersin ya? Sen şeytandan hiç mi ibret almadın? Şeytan sana bir haramı telkin ettiğinde ve sen Allah'tan korkarım deyip bu haramı yapmadığında o vazgeçiyor mu? Tamam bunu bir daha kandıramam diyor mu? Hayır. Bir daha geliyor. Aynı gün içinde 20 defa aynı haramı sana işletmek için sağdan geliyor, soldan geliyor, önden geliyor, arkadan geliyor. 40 takla atıyor senin karşında ve sana o tek başına kaldığın evde o içkiyi içirmek için 40 takla atıyor. Ve sana o işi yaptırmak için vazgeçmiyor. Asla vazgeçmiyor. Sen bir adama İslam'ı anlatıyorsun. Beni dinlemedi, sözümü dinlemedi diyorsun. Ve vazgeçiyorsun. Bir daha o adama İslam'ı anlatmıyorsun. Şeytandan alacağın hiçbir ders yok mu? Hiçbir ibret yok mu? En azından şu istikrarı al. Şu davaya olan samimiyeti, sadakati al. Adam davasına sadık. Cehenneme gireceğimi biliyorum. Ebedi olarak ateşteyim, ben bunu biliyorum. Ama benim yapım bu. Ben Allah'a baş kaldırdım. Ve yanımda götürebildiğim kadar insanı uçurumdan aşağı götüreceğim. Cehenneme düşüreceğim diyor. Bu istikrarı gösteriyor. Davasına bu samimiyeti gösteriyor. Sen hak davana bu samimiyeti gösteremiyor musun? Yani şu zeka seviyeni biraz zorlar mısın? Lütfen şu zekanı biraz zorlar mısın? Biraz bunun üstüne düşünmez misin? Akletmezler mi? Düşünmezler mi diyor Kur'an onlarca ayetinde. İşte mesela bu kardeşler. Onlar iman etmiyorlar diye kendimizi kırmayacağız. İhtiyaçlarımızı karşılamaktan geri durmayacağız. Elbette ki üzüleceğiz. Ama kendimizi de harap etmeyeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Gayret etmeye devam edeceğiz. İslam'ı anlatmaya devam edeceğiz. Onlar ibret almazsa bu onların bileceği iştir. Ben nasıl sınavdayım? Kafir de sınavdadır. Geçen hafta bir adam öldü. Maradona diye bir adam. Dünyanın en büyük futbolcusu. Bana soruyorlar hocam, Messi mi daha büyük topçu, Maradona mı? Ben de şöyle cevap veriyorum. İkisi de üç taneye iman ediyor. Ve ikisi de cennete gidemeyecek. Şimdi istediği kadar büyük topçu olsun. Ne olacak? Girdi mi toprağın altına? Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boksörü dediğim zaman size kim dersiniz? Muhammed Ali, Müslüman bir boksör. Daha üstüne gelmedi. Dünyanın en iyi futbolcusu dediğin zaman kim dersin? Maradona. Onun üstüne topçu yok. Doğuştan gelen bir yeteneği var. Çok az bir çalışmayla. Hayatı pislik içerisinde, Allah'ın haram kıldığı şeyler içerisinde geçmesine rağmen. Uyuşturucu, içki ve zina. Bunların içinde hayatı geçmesine rağmen o kadar büyük bir yetenek ki çok az bir çalışmayla dünyanın en büyük topçusu oldu. En basit, en aşağı takımı Avrupa şampiyonu yaptı. Hiç ihtimal verilmeyen Arjantin'i dünya şampiyonu yaptı. Dolayısıyla Messi ile falan kıyas olmaz. Sonuç ne? Sonuç hocam. Sonuç ne? Sonuç toprağın altına girdi. Toprağın altında Maradona bile olsan, dünyanın en zengin adamı bile olsan ya da en fakir adamı bile olsan seni Mercedes'e bindirecekler. Biliyorsunuz ülkemizde bütün cenaze arabaları Mercedes'tir. Gidişimiz klas bir arabayla oluyor kardeşler. Burada Mercedes'e binmedim deme. Seni eninde sonunda devletimiz klas bir arabaya, Mercedes'e bindirecek. Ama ya hazırlıklı olduğun bir halde bindirecek ya da sıfır hazırlıkla bindirecek. Kesin olarak o arabaya bineceksin. Ama sorum şu. Hazır mısın? Are you ready? Are you ready? Hazır mısın? Yok hocam. Yok. Ülkenin büyük çoğunluğu hazır değil. 100 kişiden 10 tanesi Kur'an okumasını biliyor. 100 kişiden, ülkemizden bahsediyorum. 100 kişiden 25 tanesi 5 vakit namaz kılıyor. 75 tanesi 5 vakit namaz kılmıyor. Şu rezalete bakın. Atamız Muhammed Alparslan'ın sarıkla, cübbeyle, tekbirlerle, namazla, niyazla fethettiği Anadolu'da %25 namaz kılma. Atamız Fatih'in tekbirlerle, sarıkla, cübbeyle fethettiği İstanbul'da namaz kılma oranı %25. Bu bir rezalettir. Kur'an okuma oranı, Allah seninle konuşmuş, sana kendi lisanında bir kitap göndermiş. Seni muhatap alıyor. Ve sen onun lisanında okuyamıyorsun. Ya ihtiyacım yok, Allah'la konuşmaya ihtiyacım yok. Kıytırık bir sanatçı Messenger'ından bir mesaj atsa gözlerin fal taşı gibi açılır. Kalp atışın hızlanır. Sanatçı. Senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan bir insan. Çok değer veriyorsun. Sanatçı o hocam. Sanatçı. Ya Maradona'dan üstün değil. Toprağa girdi. Üç tanrıcı. Allah bir değil, üç tanedir dedi. Kim kurtarsın şimdi bu adamı? Kim kurtarsın? İlahlaştırdılar. Manşetler attılar bütün Avrupa'da. Tanrı öldü. Oğlum bu nasıl Tanrı ya? Tanrı ölür mü? İlah ölür mü? İsa Aleyhisselam'ı öldürenler tabii Maradona'yı öldürmez mi? Hristiyan'a dedim ki İsa ilah mı? İnancına göre İsa ilah mı? Zaten biliyorum onlarda Meryem'in ve İsa'nın ilah olduğunu biliyorum. Ama ağzından teyit almak istiyorum. Sana göre dedim İsa ilah mı? Evet ilah. E peki nerede dedim İsa? Öldürüldü. Bizim günahlarımızı affolunsun diye öldürüldü. Üçüncü bir sual daha sordum. İlah öldürülebilir mi? Öldürülebilen bir şey ilah olabilir mi? Deyince kilitlendi kaldı. Yani bunu benim mi sormam gerekiyor? Sen bunu düşünemiyor musun? Öldürülebilen bir şey, bir canlı ilah olabilir mi? yemek yemek ve tuvalete gitmek zorunda olan bir canlı. İlah olabilir mi? Hiç akletmez misin? Hiç düşünmez misin? Allah bu insanlara hidayet versin. Dünyanın 2,5 milyarı şu anda 3 Tanrı'ya iman etmiş durumda. 3 Tanrı. Kökleri Vatikan. Baba, oğul ve kutsal ruh. Diyorlar Allah bir değil 3 tanedir diyorlar. Sonra bir kelime oyunu yapıyorlar. Sıkıştırınca biz biraz. 3 aslında 1 diyor. Ya kardeşim 3 mü 1 mi? Sana 3 trilyon borcum var. Sen diyorsun ki borcunu ver hocam. Ben de sana diyorum ki 3 trilyon aslında 1 trilyon. Ben sana 1 trilyon vereyim borcum kapandı. 3 aslında 1'dir desem. Papa efendi ne dersin? Olmaz 3 trilyon isterim dersin. 3 aslında 1 ne demektir ya? Sen matematik bilmiyor musun? İlah birdir, tektir. Eşi yok ki oğlu olsun. Kur'an diyor ki onun eşi yok ki oğlu olsun. Nasıl? Nasıl oğlu var dersin? Onların attıkları bu iftira yüzünden bak Allah nasıl söylüyor. Onların söyledikleri bu iftira yüzünden neredeyse gökler çatlayacaktı. Neredeyse gökler çatlayacaktı. Bu kadar iğrenç bir iftira ettiler Allah'a. Karısı var, oğlu var dediler. Bu adam böyle bir akidede öldü. Trilyonları olsa ne olur? 50 tane çocuğu olsa ne olur? Gitti toprağın altında. Hiçbir mal varlığı ona yarar sağlamayacak. Aynı sonuca sen de gideceksin Müslüman kardeşim. Ve diğer batılılar da gidecekler. Aynı sonucu yani toprağın altını hepsi görecek. İsterse altından tabutla koysunlar. Çürüyeceksin. Nefes alıp veremedin mi, kan dolaşımı olmadı mı bu vücut çürür. Zombiler gibi çürüyeceksin. O zombi filmlerinde izlediğin çürük bedenlerden bir tanesine sen de sahip olacaksın. O zaman senin öyle bir çalışma yapman gerekiyor ki o kadar zeki bir hamle yapman lazım ki ilmim, çalışmalarım, sermayem, gayretim, bütün yoğunluğum toprağın altında ve sonraki duraklarda da bana fayda sağlamalı. Zeka budur. Fayda sağlamayacaksa çalışmam boş. İşte Allahu Teala Hazretleri Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı ikaz ediyor ve diyor ki hiç kendini yıpratmana gerek yok. Nefsine zarar vermene, nefsinin ihtiyaçlarını karşılamama gerek yok. Onlar iman etmediler diye. Sonraki ayeti de okuyayım ve bitireyim. İnneşe eğer biz dileseydik nunezzil indirirdik aleyhim üzerlerine onların üzerlerine biz indirirdik mine semai gökten indirirdik. Biliyorsunuz Allahü Teala Hazretleri dünyaya çok şeyi gökten indirir. Kur'an'ı nereden indirdi? Gökten. Berat gecesinde dünya semasına indirdi. Kadir gecesinde dünya semasına indirdiği, toplu halde indirdiği Kur'an'dan sadece 5 ayeti Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdi. Yani iniş gökten aşağı. Feyiz nereden iner? Gökten aşağı iner. Bu Allah gökte oturuyor anlamında değildir. Ehl-i sünnet akidesinde Allah gökte değildir. Mekandan münezzehtir. Ona ne her yerde deriz, ne gökte deriz, ne yerde deriz. Allah mekandan münezzehtir. O bize şah damarımızdan daha yakındır ama mekan tutmaz, oturmaz, kalkmaz, gelmez, gitmez. Yatmaz, uyumaz. Şekilden, hacimden münezzehtir. Ehl-i sünnetin temel kaideleri, temel akidesi budur. Akide çok önemlidir. Doğru akideyi bulmazsan cehenneme gitmekten seni kimse kurtaramaz. Muhammed Aleyhisselam ümmetinin 73 fırkaya ayıracağını, 72'sinin ateşe gireceğini, sadece bir fırkanın kurtulacağını söylüyor. Akidede küçük bir sapma bile adamı çok sapıkça yerlere götürebilir. Neye benzer? Kıbleye doğru döndüğünde birkaç derece bile, birkaç santim bile sağa dönsen o Kabe'ye varıncaya kadar büyük metreler, büyük kilometreler anlamına gelir. Yönünü sapıttın, yönünü döndün, yanlış yaptın anlamına gelir. Dolayısıyla akiden çok sağlam olacak. Akiden ne olacak senin? 100 yıl önce çıkmış İslamlar değil, 200 yıl önce çıkmış İslamlar değil. Senin akiden 14 asır önce gelmiş İslam olacak. İslamlar değişik. Bir Vehhabi Selefi İslamı var. İngiliz'in İslamı bu. Bir Şii İslamı var. İran kökenli bir Şia taraftar İslamı. Yahudi kökenlidir. Kökü Yahudilerden gelir. Bir Vatikan İslamı var. Mealcilik ve tarihselcilik. Biliyorsunuz geçen hafta bir adamın, bir profesörün, ilahiyatta ders veren bir profesörün bir videosu patlak verdi. Biz bu sahte profesörlerin, sahte din adamlarının, Kur'an'ın yarısına inanmayan sahte hocaların nasıl sapık görüşler olduğunu zaten biliyoruz. Ama halk bilmiyor. Halkın bilebilmesi için böyle videoların patlaması gerekiyor. Birisi almış oradan çekmiş, videoyu da koymuş. Nasıl alay ediyor Allah'ın kitabıyla. Bu diyor, O sahte prof, ilim meclisini kirletmeyeyim şimdi ismini vermek istemiyorum. Bu sahte prof diyor ki, bu söylediğim ayet Allah'ın dili olabilir mi? Bu Allah'ın dili değil. Allah'ın dili olmazsa bu Kur'an kimin dili olur, kimin yazması olur? Bu kitap Allah'ın lisanı olmazsa kimin lisanı olur? İnsan lisanı olur. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın. Bu sahte profesör ne diyor? Bu kitabı Allah göndermedi. Bu kitabın içinde en az yarısı Muhammed'in sağdan soldan duyduğu ve içine sokuşturduğu bilgilerle doludur diyor. Bu adam ilahiyatta talebe, hoca istiyor hoca. Bunun talebeleri hoca olacak. Kalkacaklar, bizim çocuklarımıza namaz kıldıracaklar ve çıktıkları kürsüde Kur'an'a küfredecekler. Kur'an'a yalanlayacaklar, Muhammed Aleyhisselam'ı yalanlayacaklar. Bizim devletimizin birimlerinin altında çalışan üniversitede bir hoca bu. Emekliliğimi istiyorum demiş, bir yazı yazmış. Bunu emekli yapmayın. NATO'cularla, FETÖ'cülerle beraber bunu sepetleyin gitsin. Kovun gitsin. Fransa'da yaşasın. Bunun emekli olmak bunlara lütuftur. Hediyedir. İhraç edeceksin. Devletle, maaşla hiçbir bağlantısı kalmayacak. Çünkü bu adam Kur'an'a hakaret etti. Bu adam Kur'an'ın korunamadığını söyledi. Bu adam Kur'an'ın Allah kelamı değil, insan sözü olduğunu söyledi. Bunlar varken başka düşmana hacet var mı? Başka düşmana lüzum var mı? Düşman senin içinde. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Fransa'daki o 1,5 metre boyundaki adam İslam'a küfrediyor. İslam geri kaldı diyor. Ona verdiğiniz tepkinin daha fazlasını içimizdeki bu Fransızlara vermek zorunda değil misiniz? Müslüman kardeşim. Dışarıdaki adamlara atıyorsunuz, gidiyorsunuz. Atar gider yapıyorsunuz. Ya bu adam senin içinde. Senin maaşlı elemanın bu adam ya. Bu adam nasıl İslam'a küfreder senin ülkende? Senin okulunda, senin maaş verdiğin adam nasıl İslam'a küfreder ya? Sana küfretse kafasını kopartırsın. Bu ülkede yaşatmazsın. Ama senin dinine küfrediyor. Bu büyük namustur. Sen kulsun, sıradan bir adamsın. Senin namusun küçük namustur. Bu İslam'dır. Bu büyük namustur. Kim İslam'a küfrederse bunun bu ülkede durmaya hakkı yok. Defolsun gitsin Fransa'ya ya. İslam'a en çok küfreden ülke şu anda Fransa. Git orada yaşa. Rahat rahat ne istiyorsan yap. Benim ülkemde benim dinime küfretme. Yapma bunu. Allah bu insanlara hidayet versin. Allah'ımız devletimizin başındaki büyüklerimize de izan, akıl, fikir versin. Ki bu insanları sustursunlar. Çıkmadı ki bir parti başında Müslüman bir lider çıkmadı. Gelir gelmez, vazifeye, göreve gelir gelmez ilahiyatlarda hadisleri inkar eden, mezhepleri inkar eden, Kur'an'ın bir kısmını, mucize ayetlerini ya da Peygamberimiz Aleyhisselam'a tabi olmamızı farz kılan ayetleri inkar eden ne kadar ilahiyatçı varsa tamamının görevine son vereceğim diyen bir tane adam çıkmadı ya. Bir siyasetçi çıksın bize dua edelim ya. Yok. Dış politika, para, rahat yaşam hep dünyalık. Allah'ın dinini koruyun. Bu dinle bu toprakları aldılar bizim dedelerimiz. Bu kitapla bu toprakları aldılar. Bu inançla aldılar. Sayıları her zaman daha azdı. Ama Allah'ın yardımı onların üstündeydi. Çünkü büyük namusa çok kıymet verdiler. Büyüklerim, devlet büyüklerim, siz de büyük namusa kıymet verirseniz Allah sizi dünyanın zirvesine çıkartır. Atalarınız ortada. Osmanlı, Selçuklu ortada. İnlettiler dünyayı. Her tarafa nizam götürdüler, huzur götürdüler. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Yeter ki şu kendi ülkenizdeki Fransızlara, içinizdeki Fransızlara tahammül göstermeyin. Allah için göstermeyin. Buğz edin, eleştirin, söyleyin ve görevine son verin. Gücünüz var sizin. Bizim hiçbir gücümüz yok. Sadece tebliğde bulunabiliyoruz. Güç sizde. Bu oyları Müslüman olduğunuz için biz size verdik. Allah rızası için verdiğimiz oylarla İslam'a küfrettirmeyin. Rahatsız oluyoruz. Bizim ülkemizde bunun yapılmasından rahatsız oluyoruz. Mevla Teala bu insanlara hidayet versin kardeşim. Ne diyeyim? Siz de dua edin. Eğer dileseydik, nunezzil aleyhim üzerlerine indirirdik gökten. Allah feyzini indiriyor, muhabbeti indiriyor, Kur'an'ı gökten indiriyor. Yağmurlar nereden geliyor? Gökten geliyor. Kar, dolu nereden geliyor? Gökten geliyor. Bela nereden iniyor? Bütün kullara, insanlığa ve yeryüzüne bela gökten iner. Geliş göktür. Dolayısıyla ne kadar fazla dua edersek, ne kadar fazla Allah'ın belaları, musibetleri üzerimizden kaldırmasını istersek, Allah sınavımızın bitmesine murad ettiği anda bunu üzerimizden kaldırabilir. Bakın, eğer biz dileseydik onların üzerlerine minessemâi gökten ayeten bir ayet indirirdik. Bir mucize indirirdik. Öyle bir mucize indirirdik ki gökten dileseydik. Eğer onların hepsinin iman etmesini dileseydik. Gökten üzerlerine öyle bir mucize indirirdik ki. فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ Sen onları boyunlarını eğmiş bir şekilde inanmış olarak görürdün. Hepsinin boynu eğilirdi. Bir adamın boynunun eğilmesi ne demek? Kabul ediyorum, kusurluyum. Kabul ediyorum, burada haksızım, sen haklısın. Yani iki adam tartıştığında biri baskın çıkarsa, hakikaten makul fikirler söylerse ve karşıdaki de vicdanen yanlış yaptığını idrak ederse boynu eğilir. Önüne bakar ya da yüzünü çevirir. Bu boynun eğilmesi demektir. Allah'ımız diyor ki sen niye kendini hırpalıyorsun ey Habibim? Sen sadece İslam'ı tebliğ et. Ben eğer tamamının, insanların tamamının iman etmesini dileseydim gökten öyle bir mucize, öyle bir ayet indirirdim ki boyunları eğilir, hepsi iman ederdi. Ama o zaman imtihan diye bir şey olmazdı. Allah bizi özgür irademizi serbest bıraktı. Özgür irademizi kullanamayacağımız, zedeleyecek olan, bizi şaşırtacak olan şeylerden de bizi uzak tuttu. Bu ayette söylediği gibi. Mesela bir örnek getireyim. Şu anda bütün dünyayı kasıp kavuran, yüz binlerce insanın öldüğü bir virüs salgını var. Allah-u Teala Hazretleri dilese, gökten Cebrail Aleyhisselam'ı indirse, bin kanadıyla beraber yeryüzüne iniyor ve herkes baş gözüyle görebiliyor. Allah aşkına bir tahayyül edin. Cebrail Aleyhisselam iniyor, asli suretinde iniyor. Muhammed Aleyhisselam'ın gördüğü gibi Allah bize görebilme kabiliyetini veriyor. Ve biz de Cebrail Aleyhisselam'ı görebiliyoruz. Çok açık ve net bir şekilde. Ve Cebrail Aleyhisselam bir bardak su veriyor. Ve diyor ki bütün insanlığa bu suyu Allah'tan getirdim. Bu suyu temiz suya karıştırın. Herkes bu sudan içsin. Bundan sonra korona diye bir şey, Covid diye bir şey olmayacaktır. Bütün dünyadan virüs kalkacaktır dese. Ve birkaç kişi bunu yapsa ve virüsten kurtulsa. İnsanların büyük çoğunluğu iman eder mi etmez mi? Bir, Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretinde görmüş. İki, dünyayı kasıp kavuran bütün ülkelerin müthiş teknolojik imkanlarla bile karşı koyamadığı bir virüse karşı. Hiçbir şey yapamadığı bir yerde bir melek yeryüzüne iniyor asli suretinde ve bize bir su getiriyor. Şifa suyu. Allah'tan bir su getiriyor ve bütün dünyadan salgını kaldırıyor. Teknik olarak dünyanın en gelişmiş ülkesi şu anda Amerika'dır. En çok ölüyü veren ülke hangisi? Amerika. 3000. Arkadaşlar biz günde 200 ölü veriyoruz. Sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda. Her taraf ceset torbalarıyla dolu. Amerika'da her gün 3000 kişi. Geçen hafta arkadaşım ziyaretime geldi Amerika'dan. Hocam diyor her gün 3000 kişi diyor. Bütün her yerde ceset görüyoruz diyor. Rezalet bir durum. Zombi filmleri gerçek oldu diyor. Ben baş gözümde gördüm hocam diyor. Zombi var. Bütün sokaklar zombi cesetleriyle dolu diyor. Felaket. Kalktım diyor 2 hafta 3 hafta Türkiye'ye geldim arkadaşlarımı ziyarete. Kardeşim dedim lütfen 3 metre ileride durur musun? Her gün 3000 kişi gidiyor. Lütfen 3 metre ilerimde durur musun dedim. Espri yaptım kardeşim. Allah ona selamet versin. Dünyayı bu felaketten Rabbimiz arındırsın, kurtarsın. Bize çok büyük bir ibret oldu. Nasıl bir ibret oldu? En sevdiğim, Muhammed Aleyhisselam'ın en sevdiğim 2 tane sünneti vardır. 1. Muanaka. Kucaklaşmak. Çok sevdiğim insanlarla muhakkak kucaklaşırım. Özellikle 1-2 hafta, 3 hafta görmediysem çok özlem duyarım. Ve gördüğüm ilk anda adama sarılırım. Tekvandocu olmama sebebiyle kemiklerinden ses getirircesine sarılırım ve çok seviyorum ben bunu. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. Muanaka. İkinci en sevdiğim sünnet müsafahadır. Görüştüğüm, her gün görüştüğüm insanlara müsafaha yaparım. Bu da Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bu virüsle Allah bizden bu iki nimeti aldı. Kardeşimi çok seviyorum. Benim dava arkadaşım Amerika'dan gelmiş ama sarılamıyorum. Vallahi bu çok büyük bir hasret, çok büyük bir özlem. Fakat karşı koyamıyorum. Uzak durmam gerekiyor. Kurallar var. İnşallah bundan kurtulacağız ve bu ziyaretime gelen kardeşlerimle tekrardan musafaha edeceğim, sarılacağım, resim çekileceğim. Allah-u Teala o günleri bize tekrar göstersin. İlim meclisimizde 305 kişiye sohbet veriyorduk. Gençler karşımızda gözlerini açmış. Gözlerinden ışık fışkırıyor. O kadar dikkatli ve sevgiyle bakıyorlar ki kitlenmişler sohbetimize. Ben tabii o ortamı görünce o kadar kalabalık genç grubunu coşuyorum. Sohbet anlatmak böyle kameraya konuşmak gibi değil. Burada 2 tane arkadaşım var, bir de kamera var. Onun gibi değil. Orada çok farklı bir hava var. Alışveriş var. Feyiz alışverişi. Karşı taraftaki insan sana sevgiyle bakınca sen de ona sevgiyle aktarım yapıyorsun. Sevgiyle ilim öğretiyorsun. Aranızdaki muhabbet, aşk artıyor. Bu ambiyanstan sonra Allah'ın size, o ilim meclisine gelen insanlara olan aşkı, muhabbeti de artıyor. Ve kalbini, gönlünü, aklını kendisiyle meşgul ediyor. Allah bize o günleri tekrardan versin kardeşler. İşte Mevla Teala Hazretleri bu iki ayetinde bize bunları bildiriyor. Tebliğ edeceksin, anlatacaksın, vazgeçmeyeceksin, zorlamayacaksın. Bunlar işin sırrıdır. Zorlamayacaksın ama vazgeçmeyeceksin de. Bir anlattım, bir daha gitmem demeyeceksin. En azından şeytan kadar karakterli olacaksın. Anlamadı mı? Bir daha anlatırım. Anlamadı mı? Başka bir örnekle bir daha anlatırım. Bizim sohbetlerimizi neden bu gençler, bu millet çok sevdi? Çünkü örneklendirmeleri çok yapıyoruz. Rahmetli Timur Taş Hoca benim vaizlikte örnek aldığım insandır. Ben ondan daha iyisini hiç görmedim. Allah-u Teala cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Hayatımda bir kere canlı olarak onun vaazını seyrettim. Orada karar verdim ve dua ettim. Allah'ım bana da İslam davetçiliğini nasip et. Böyle binlerce insana hitap etmeyi nasip et diye. Allah bize daha fazlasını verdi. Yüz binlere, milyonlara hitap ediyoruz elhamdülillah. Timur Taş Hocam'ın yüzlerce vaazını dinledim. Bana desen ki en hoşlandığın anlar, en mutlu olduğun anlar, vaazların içinde hangi anlar? En dikkatle dinlediğim ve keyif aldığım, hiç bitmesin dediğim anlar, hayatından ve yaşam içinde karşılaştığı meselelerden örneklendirmeler yaptığı anlar. Vaizin o anı beni çok etkilemiştir. Ve verdiği örneklerle beraber gelen ayet ve hadisler hepsi burada. Çok kalıcı oluyor. Akılda kalıcı oluyor. Çünkü yaşadığı örnekle bana anlatıyor. Ben bunu kafama yazdım. Ve hayatımda yaşadığım birçok örneği hep vaazlarımın içine sıkıştırırım. Ayetler, hadisler bu örneklerle beraber gelir. Ve bu çok akılda kalıcı olur. Resmetmek. Hafızaya bir, yazıyı okuyarak almak var. İki, dinleyerek almak var. Bu yazıyı okumaktan daha fazla akılda kalıcıdır. Üç, dinleyerek ve görerek, görsel olarak almak var hafızaya. Dört, örneklerle beraber hem dinliyorsun hem görüyorsun hem de örneklerle beraber hafızana alıyorsun. İşte bu unutulmaz. Bu bilginin büyük kısmı hafızada kalır. Sana lazım olduğu anda Allah'ın melekleri arkadan getirirler. Hafızadan, ezber noktasından, kütüphaneden o bilgiyi çıkartırlar. Ön tarafa getirirler. Ve sen de insanlara bunu sunarsın. Mevla Teala Hazretleri tam ihtiyacımız olduğu anda bu bilgileri aktarabilmeyi ve söylememiz gereken en kritik cümleleri söyleyebilmeyi bize nasip etsin kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Bu ayet-i kerimeleri hayatımıza monte etmeyi Mevla Teala bize nasip etsin. Asla vazgeçmeyeceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Bu toprakları bizim dedelerimiz aldı. Tekbirlerle, salavatlarla, sarıklarla, cübbelerle aldılar. Dolayısıyla bu topraklar bizimdir. Bu toprakların içindeki sahte Müslümanlara, beyaz Türklere, beyaz Türkleri biliyorsunuz, Ermeni, Yahudi, oralardan gelenler Türk ismi koymuşlar. Ben Müslümanım diyor ama kahrolsun Kur'an diyor, kahrolsun şeriat diyor. Müslümanların hepsini bu ülkeden kovacağız diyor, başörtüler Arabistan'a diyor. Oğlum bu ülkeyi biz aldık, siz nereden çıktınız ya? Bu ülke bizim, siz nereden çıktınız? Sen kimi nereden kovuyorsun? Anadolu'yu benim dedem fethetti, Muhammed Alparslan. İstanbul'u benim dedem fethetti, Fatih Sultan. Avrupa'yı benim dedem fethetti, Kanuni Sultan Süleyman. Sen kimsin? Sen nereye aldın? Ev sahibini, kiracı nasıl evden kovar? Ev sahibi benim, tapu benim üstüme. Sen kiracı. Nasıl beni buradan kovarsın? Arabistan'a gitsin dersin. Hocalar Arabistan'a, başörtüler İran'a. Hop! Dağdan gelip bağdakini kovamazsın, beyaz Türk. Ermeni kırması, Yahudi kırması. Dağdan gelip bağdakini kovamazsın. Azerbaycan'daki savaş size kapak olsun, ibret olsun. Suriye'de verdiğimiz savaş size kapak olsun, ibret olsun. 1000 şehit veriyoruz, 10.000 alıyoruz, 50.000 alıyoruz, 100.000 alıyoruz. Bu kuvvet farkı size kapak olsun, ibret alın. Sakın ola karşımıza ihanetle, hainlikle, DAEŞ'le, PKK'yla, FETÖ'yle karşımıza çıkmayın. Adamı hacamat ederiz. Bu kadar söylüyorum. Vesselam. Bir hidayet mesajı okuyayım. Kapatayım kardeşim. Ne kadar vaktim var? Hocam 55 dakika oldu. Bana müsaade edin bir mesaj okuyayım. Hocam bunu belki insanlarla paylaşırsınız diye, ibret olsun diye yazıyorum. Ben pavyonda çalışıyordum. Pavyonda çalışan, ekmeğini kazanan bir insan. Kim bilir belki de yaptığı işin helal olduğunu düşünüyordu. Ama hep dua ettim. Rabbim beni hidayete erdir diye. Demek ki yaptığı işin yanlış olduğunu biliyor, hidayet istiyor Allah'tan. Pandemi döneminde bir vesileyle bu oldu. Kapandım ve namaza başladım bir bayan kardeşim. Pandemi döneminde kapanıyor ve namaza başlıyor. Sizin videonuza denk geldim. Her gün 2-3 video izliyorum hocam. O kadar ki başka hoca izleyince yadırgıyorum. Oo, fanatikleşmiş artık. Sadece bizi izliyor. Bizden başka hiçbir hoca izlemiyor. Hayır. Fanatik olmayacaksın kardeşim. Ehli sünnet olan, yani 14 asırlık İslam'ı anlatan bütün hocaları izleyebilirsiniz. Cahil hocalar ne der? Sadece beni seyredeceksin. Benden başkasını izlemeyeceksin. Yoksa sana şefaat etmem. Oğlum sana kim şefaat etsin ya? Seni kim kurtarsın? Ne garantim var senin şefaat etmezmiş? Subhanallah. Sahte şeyhler, sahte hocalar böyledir. Sadece kendisine sevk eder. Gerçek hocalarsa 14 asırlık İslam'a sevk eder. Ehli sünnet olan bütün hocaları dinleyeceksiniz kardeşim. Başka hocaları izleyince yadırgıyorum. Sizden Allah razı olsun. Diyeceğim o ki yaşıyorsak eğer benim hala umudum var. Ümidini kesen kimi görürseniz ben en karanlık gaflet kuyularından yukarı çıkan birisini gördüm. Ümidini kaybetme derseniz. Burada bana nasihat ediyor kardeşim bak. Kimi görsen diyor ümidini kaybetmiş. Ben pavyondan geldim diyor ya. Kadın diyor ki ben pavyondan geldim. Daha beteri var mı yani? Bunun daha beteri var mı? O dönebiliyorsa sen de dönersin. İnanıyorum yaşıyorsak af umudu var. Yaşıyorsak tövbe var. Yaşıyorsak cennet umudu var. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eğer mesajımı görürseniz benim Allah yolundan ayrılmamam için de dua ederseniz çok sevinirim hocam. Sevgili kardeşim ismini de yazmamışsın. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Allah-u Teala bizi cennette karşılaştırsın. İnşallah beraber yer içeriz, muhabbet ederiz. Hayat hikayeni oradan senden dinlerim. Allah-u Teala ayaklarına istikrar versin. Şu tesettürden çıkmamayı sana nasip etsin. O iğrenç yollardan seni tamamen kurtarsın. Senin etrafına salihlerden, salihalardan, sadıklardan dostlar versin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.